Ultra HD teraz za jedyne 1990 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 17 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Instytucje państwowe nie interesowały się kwestią nadużyć podatkowych. Przed komisją badającą lukę VAT-owską mówił o tym szef Związku Zawodowego Celników. Awaryjne lądowanie amerykańskiego F-15 w Wielkopolsce. Na razie nie są znane szczegóły. Na oddział psychiatryczny trafiła Brytyjka przetrzymywana w Iranie. Zaczynamy jednak od informacji sprzed kilku minut. Prezydent podpisał nowelę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Poinformowała o tym jego kancelaria. Jest jeszcze jedno pilne doniesienie sprzed chwili. Szef NATO Jens Stoltenberg ogłosił, że jego zastępcą będzie Rumun Mircea Goana. Przypomnijmy w tym kontekście, jako kandydata wymieniało się nazwisko Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta. Do tych tematów wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Mimo licznych starań celników, organa państwowe nie interesowały się kwestią nadużyć podatkowych. Tak przed komisją śledczą badającą lukę VAT-owską mówił Sławomir Siwy, przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy.pl. Jak wyjaśniał, instytucje państwowe były informowane o problemie wyłudzeń i koniecznych zmianach w prawie podatkowym, o czym świadczy wysłana liczna korespondencja. Nasz związek zawodowy wskazał, na czym polega to postępujące osłabienie zdolności kontrolnych służby celnej oraz tworzenie sprzyjających warunków do nadużyć. Chciałem podzielić się tą wiedzą z decydentami już od 2009 roku. Występowałem na komisjach sejmowych, byłem gaszony, przerywano mi, zabierano mi głos. Przewodniczący Związku Celnicy.pl powiedział, że w związku ze sprawą wyłudzeń podatkowych pisał listy m.in. do ówczesnego ministra finansów Jacka Rostowskiego i byłej premier Ewy Kopacz. Jutro komisja przesłucha byłego sekretarza stanu w kancelarii premiera i byłego szefa gabinetu politycznego Sławomira Nowaka. Później ruszy sporządzanie raportu końcowego. Teraz krótko o awaryjnym lądowaniu samolotu bojowego F-15 amerykańskich sił powietrznych. Maszyna lądowała w Powidzu w Wielkopolsce. Poinformowało o tym dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Strona polska nie podała jednak szczegółów, ponieważ nie informuje o zadaniach wykonywanych przez wojska amerykańskie na terytorium naszego kraju. Za godzinę Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się rządowym projektem o 500-złotowym wsparciu dla niepełnosprawnych. Wcześniej ustawa była po raz pierwszy czytana w Sejmie. W trakcie dyskusji zgłoszono poprawki. Kto będzie mógł się ubiegać o to świadczenie? Tłumaczy pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, minister Krzysztof Michałkiewicz. Z jednej strony trzeba mieć ukończone 18 lat życia, z drugiej strony trzeba mieć orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, z trzeciej świadczenia otrzymywane z środków publicznych nie mogą przekroczyć najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Ona wynosi dzisiaj 1100 zł, w marcu może być zwaloryzowana, ale na dzisiaj to jest 1100 zł. A według szacunków nowym świadczeniem objętych zostanie 500 000 osób. Koszt to około 3 miliardów złotych rocznie. Forum promowania elektromobilności, czyli Global E-Mobility Forum, będzie w Warszawie w połowie września. To pierwsza taka impreza, ale zapowiada się, że będzie jedną z największych na świecie. Chcemy, żeby Polska była organizatorem pierwszego ogólnoświatowego forum elektromobilności, które się odbędzie na jesieni tego roku. I zapraszamy do tego forum wszystkie zainteresowane organizacje w Polsce, ale też na świecie, bo zapraszamy reprezentantów 43 krajów, sygnatariuszy koalicji Driving Change Together, największej światowej koalicji na rzecz elektromobilności. Mówił wiceminister środowiska Michał Kurtyka. Jak dodał, rząd chce, żeby Polska była jednym z liderów elektromobilności. Brytyjka przetrzymywana w Iranie trafiła na oddział psychiatryczny. Nazanin Zakhari Radcliffe jest w Teheranie oskarżana o szpiegostwo. I ona i Londyn zdecydowanie temu zaprzeczają. Wszystko to w czasie, gdy stosunki między Królestwem a Iranem są napięte. Mąż kobiety, Richard, nie kryje niepokoju. Ostatnim razem, gdy spotkała się z nią Gwardia Rewolucyjna, naciskano na nią, by złożyła odpowiednie zeznania, by oskarżała brytyjski rząd i tym się martwię. W rozmowie z BBC dodaje, że choć początkowo miał nadzieję, że to wstęp do jej wypuszczenia, teraz obawia się, że kobieta zmuszona zostanie do zeznań. Jej rodzinie odmówiono widzeń, brytyjski konsulat nie ma do niej dostępu. A wszystko to w czasie, gdy stosunki na linii Londyn-Teheran stają się coraz bardziej napięte. Londyn stoi bowiem po stronie Waszyngtonu.

could be green, green too. Am I love the same as them? The facts, it's true, it's true. Sky could be blue as can be. Grass could be green, green too. Am I love the same as them? Their facts, it's true, it's true. Nagranie, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną, to Kaina i Green. Nowy głos w sekcji. Debiutantka, która swój album wydała dosłownie kilka dni temu. Next to the Sun. Tak zatytułowane jest to wydawnictwo i to jednocześnie bardzo mocna sugestia, że dzisiaj w sekcji rytmicznej będzie naprawdę dużo nowych wydawnictw i będzie całkiem międzynarodowo. Jeśli chodzi o Kainę, to takie informacje pozwalające umiejscowić w jakimś obszarze muzycznym dotyczą przede wszystkim tego, że pochodzi ona z Chicago, a tacy artyści jak Jamila Woods, Saba, Chance the Rapper czy Raven Lenay w sekcji pojawiali się wielokrotnie i to jest osoba z ich kręgu, czyli mocno osadzona w tamtejszych poetyckich środowiskach, ale jednocześnie nagrywająca muzykę i też inspirująca się swoimi korzeniami, bo jeśli chodzi o Kainę, to jest ona pochodzenia latynoamerykańskiego, jednak urodzona już w Stanach Zjednoczonych. To takie poważne, dosyć biograficzne wprowadzenie. Kaina i Next to the Sun to pierwsze polecenie z kategorii nowości, które dzisiaj w sekcji gramy. To przechodzimy do kolejnego zespołu. Za te dobująco funkowe brzmienie odpowiada zespół Crowdbing, który również niedawno temu wydał swój najnowszy album. Album będący właściwie odpowiedzią na ich poprzednie wydawnictwo, bo to, czego słuchaliśmy, to utwór pochodzący z płyty Astel El Cielo, ale dosłownie kilkanaście miesięcy temu zespół Crowdbing wydał płytę Conto do El Mundo i to, co łączy te dwa wydawnictwa między sobą, to fakt, że ta nowa płyta jest dubową wersją ich poprzedniego wydawnictwa. Także delikatne zmiany rytmiczne, może jeszcze więcej takiego lejącego się tempa i jeszcze więcej poczucia, że to, co dzieje się w ramach jednej długo grającej płyty, to właściwie rozbudowany, długi utwór, bo tych albumów słucha się na dobrą sprawę w całości, ale fragmentaryczność w sekcji służy temu, żeby zachęcić do zapoznania się z całym wydawnictwem. Co ciekawe, tylko raz w historii sekcji padło takie pytanie od Państwa, czy ten zespół znam, bo o ile pasuje on stylistycznie do sekcji rytmicznej, o tyle rzeczywiście nie jestem przekonana, ale wydaje mi się, że raz mogliśmy mieć z nim wcześniej do czynienia. Ja bardzo lubię historię powstania tego zespołu, bo to jest grupa muzyków, którzy grywali na początku w chórze gospelowym w kościele w Teksasie, skąd pochodzą, i w tych mszach uczestniczyły między innymi Solange czy Kelly Rowland z Destiny's Child, a potem dołączyła do nich frontwomanka właściwie w tym momencie, no i z muzyków gospelowych stali się pełnoprawnym międzynarodowym zespołem, więc to taka historia hipisowsko-bajkowa, w którą momentami ciężko jest uwierzyć, ale też daje dużo takiego pozytywnego światła i spojrzenia na to, co się dzieje na scenie popularnej. Sporo opowieści o Crowdbing. Przejdźmy do kolejnego nowego wydawnictwa. Zaskakującego, bo Blood Orange nie zapowiadali w żaden sposób, że będzie można od nich coś usłyszeć, a proszę bardzo, oto jest Angel's Pulse. Keep it in your heart. Oh, I see. Angels Pulse, czyli najnowsze wydawnictwo od Dave Hyensa, a właściwie Blood Orange, który po ubiegłorocznym, bardzo rozbudowanym w aranżację albumie Negro Swan postawił na mixtape, bo właściwie tak moglibyśmy określić Angels Pulse, które przepełnione jest szkicami utworów, często urywającymi się w naszym odczuciu, odczuciu słuchaczy jakoś tak w połowie, czuć to niedokończenie, ale jednocześnie przy obcowaniu całkowitym z tym wydawnictwem jest też zaspokojone poczucie satysfakcji. Zresztą Blood Orange nie jest jedyną postacią, które w tym roku postawiły właśnie na taką formę szkicową, mixtape'ową, bo przecież podobna rzecz wydarzyła się w przypadku When I Get Home od Solange i warto też wspomnieć ten wyciek od Jay Paula, który prezentuje właśnie niedokończone utwory. Może jest to jakiś rodzaj lekarstwa na albumy zbyt dopieszczone, zbyt tak algorytmowo wyliczone właściwie, jeśli chodzi o podejście do produkcji. To tak wygląda najnowsza od niego propozycja. Tinashe między innymi można było usłyszeć w tym fragmencie, który my graliśmy, ale lista gości naprawdę powoduje szeroki uśmiech na twarzy. Dodam, że tam między innymi jeszcze Project Pat się pojawiają, czy Toro i Mua, także dla Tinashe to na pewno bardzo dobrze, że znalazła się w takim gronie artystów. Dobrze, to teraz, żeby jeszcze nie przegadywać, powiem tylko, że gramy kolejną premierę i to na pewno jest premiera w polskim radiu. Nowy singiel od Gaijin Blues, a za chwilę więcej o tym, co będzie się działo u Gaijin Blues w najbliższym czasie. Thank you. Profesor Tatsuro Kensu, jeszcze gorący, świeży, wyjęty prosto z pieca singiel od wrocławskiego duetu Gaijin Blues. Nafta i PlayStation Yoga Music. O tak, zapowiadają swój oficjalny debiutancki album, który ma ukazać się jesienią, a ten fragment muzyczny, ten singiel jest całkiem czytelną sugestią odnośnie konceptu, z którym będziemy mieli do czynienia przy okazji ich debiutanckiej płyty. Nadal będą to motywy związane z grami wideo, przede wszystkim japońskimi, ale całą tę historię zostawimy sobie już na jesień, kiedy Gaijin Blues wydadzą album. Na razie czekają ich koncerty, chociażby w Londynie w ramach supportu Romariego. To zapomniałam jeszcze wspomnieć przecież o tym, że można się ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy, a adres, który pojawi się w kolejnym utworze, to Brooklyn. Color me black, color me white, color me yellow, it's alright. Color me happy, color me sad, color me good, color me bad. Brooklyn, Brooklyn, ain't no shook hands in Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn, ain't no shook hands in Brooklyn. Could you please take stupid, color me smart, color me life, color me art, color purple, purple rain, purple haze in my brain. Brooklyn, Brooklyn, ain't no shook hands in Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn, ain't no shook hands in Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn, ain't no shook hands in Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn, ain't no shook hands in Brooklyn. Tak jak obiecywałam na początku dzisiejszej sekcji rytmicznej, dominować będą nowości i właściwie konsekwentnie w ten sposób gramy przez ostatnie pół godziny. Equinox i Eternal Children to jest kolejny album, który wybrałam do dzisiejszego programu. Mniej oczywisty, podejrzewam, jeśli chodzi o propozycje muzyczne, chociaż jest to już trzecie wydawnictwo od Equinox, ale różniące się też od tych dwóch poprzednich. Tutaj po raz pierwszy możemy usłyszeć Equinox w pełnym składzie, czyli tym pięcioosobowym, gdzie znaleźli się wszyscy wokaliści, bo przy okazji dwóch wcześniejszych albumów Equinox raczej stawiali na instrumentalne podejście do brzmienia inspirowanego Jamajką, skąd zespół pochodzi, ale też starającego się spojrzeć na własne korzenie z perspektywy tych współczesnych lat. I w tym momencie można powiedzieć, że dosłownie dali sobie prawo, żeby w całości dojść do głosu. Mamy również za sobą premierę albumu Africa Express, za które odpowiada Damon Albarn, który powiedzmy, że stara się zaprezentować bardzo przekrojowo podobny rejon geograficzny i muzykę, która z niego pochodzi, ale ja mimo wszystko, jeżeli miałabym wybrać jedno z tych dwóch wydawnictw, to stawiam na Equinox, bo mam takie poczucie, że jest on prawdziwszy. Ale w tym drugim gronie znalazła się Sho Maggiozzi. To jest artystka robiąca teraz absolutnie ogromną karierę w RPA. I uwaga, uwaga, będzie można usłyszeć ją w Polsce w najbliższą sobotę w Gdańsku. Jeśli ktoś tam będzie, to koniecznie proszę sprawdzić ulicę Elektryków, Sho Maggiozzi na żywo, a u nas w sekcji z utworem Kona. I ja i Sho Maggiozzi. DJ, I'm Mr. Rusty Mook, I'm Ryan, I'm Sho Maggiozzi. Kona i Shoma Jozi w sekcji rytmicznej. Podobno polski internet został opanowany przez takie wiralowe filmiki, na którym to kobiety prezentują swoje umiejętności w zupełnie nieskrępowanym i swobodnym tańcu, więc mam takie poczucie, że Shoma Jozi bardzo dobrze sprawdziłaby się w formie ścieżki dźwiękowej do tego typu nagrań. Jeśli komuś jest nie po drodze do Gdańska w najbliższą sobotę, to oczywiście warto spędzić czas z albumem długogrającym Shoma Jozi, Limpopo Champions League. Tak jest zatytułowany jej ubiegłoroczny i jak na razie jedyny krążek. Przed nami może nie jedyny singiel, który warto zapamiętać z tej audycji, ale na pewno jedno z takich nagrań, które oj bardzo wysoko uplasuje się w czołówce najlepszych singli 2019 roku. To będzie Heady One, czyli gwiazda trapowego brzmienia z Wysp Brytyjskich w towarzystwie Skepty, na punkcie którego mam wrażenie powoli zaczynam mieć obsesję, przynajmniej tak z punktu widzenia sekcji rytmicznej, bo rzeczywiście jest on grywany u nas bardzo, bardzo często, ale forma Skepty w tym momencie jest absolutnie wysoka i po prostu nie możemy udawać, że tego nie zauważamy i że się tym nie jaramy najzwyczajniej w świecie. Heady One i Back to the Basics. The dust get back to basics. If I get stopped, it's back to basic. Bad B lost on my waps and laces. Ting said, good no, she can't be basic. Fez ask questions, I get evasive. That's no comment up in the station. Gang can't sleep on a violation. Swear I'ma spend all my savings. Switch off my iPhone, back to basics. No, we ain't watching faces. Violate us, man, are catching cases. I was on the high road, armed and dangerous. Stepping in some runaway trainers. No introduction needed. Painting already know what my name is. And this year, it's only money I'm chasing. Don't make me spend all my savings. Do it for the cause. Go play the field, game fluent with a ball. Life is tough and you ain't with the law. Seven jobs, no, you ain't been a tour. You ain't never been on license, festo, trying to put a bill for your door. Yo, go there, do it with a ramble, do it with a force. See the scrub, I can do it in a wave, we'll do it with a stove. And the stamp to the stand is shining, I ain't even do it with my toes. I can brought this scrub into pebbles, or do it in a load. They think I do. Do the gang them doing on the road? But then they know it's the usual. Now me escaping the studio. Wrist don't long for the cuffs, so I just bust on my Cuban. Lord knows life was confusing. Now I'm just chuffed. No trim, they don't care if my head back rough. Same way all of them galley on us. Bring out the dust, get back to basics. If I get stopped, it's back to basic. Bad B lost on my waps and laces. Ting said, good no, she can't be basic. Fez ask questions, I get evasive. That's no comment up in the station. Gang can't sleep on a violation. Swear I'ma spend all my savings. Switch off my iPhone, back to basics. No, we ain't watching faces. Violate us, man, are catching cases. I was on the high road, armed and dangerous. Stepping in some runaway trainers. No introduction needed. Painting already know what my name is. And this year, it's only money I'm chasing. True stories, I ain't got a lie in my raps. I was beside the feds with a nine on my lap. Gotta look straight forward, try to relax. If I get fooled this time, it's a wrap. And I still get flashbacks to the cold nights in the trap. A man slept on the floor, no heater. Tottenham boy, I put the tea in Tanita. On a first name basis with a shopkeeper. And he already knows what I came for. Cling film and a Ribena. Big smoke on the feature. Come a long way from drawers in the pouch. 13 scores in my mouth on the same line. Trying to get all of it out. Fast forward, now I turn star boy. Man, I don't stand on corners. Two left feet when your diamonds dancing. Why your shine looks so awkward? It's one on the chorus with a bit of Skepta. That's what the girl them ordered. And you better lock up your wife and daughters, cause all my guys are ballers. Bring out the dust, get back to basics. If I get stopped, it's back to basic. Bad B lost on my waps and laces. Ting said, good no, she can't be basic. Fez ask questions, I get evasive. That's no comment up in the station. Gang can't sleep on a violation. Swear I'ma spend all my savings. Switch off my iPhone, back to basics. No, we ain't watching faces. Violate us, man, are catching cases. I was on the high road, armed and dangerous. Stepping in some runaway trainers. No introduction needed. Painting already know what my name is. And this year, it's only money I'm chasing. Za oknami na Myśliwieckiej aż słońce na chwilę się przebiło pod wrażeniem tego Heady One'a i Skepty Back to Basics w sekcji rytmicznej. Kolejna propozycja muzyczna nawiązuje do zapowiedzi. W najbliższy piątek ma ukazać się album Beyoncé, tak przynajmniej jest on podpisywany, The Lion King, The Gift, i oczywiście będzie to album, który nawiązuje bezpośrednio do nowego Króla Lwa z Childishem Gambino czy Donaldem Gloverem, jak inaczej